Stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wybrano kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Na początek nasz reporter o trwającym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Później problem w terytorialnych komisjach wyborczych. We Wrocławiu potrzeba 580 kandydatów. Chętnych jest tylko kilku. Linie wodociągowe w Polsce są stare i do remontu. Są naprawiane w tempie, w którym potrwa to 100 lat. Są kandydaci do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wybrano ich podczas trwającego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Obrady trwają czwarty dzień i dzisiaj mają się już w całości zakończyć. Śledzi je nasz reporter Michał Fedusio. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa oddali swoje głosy na kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym na wniosek poseł PiS i członek KRS Krystyny Pawłowicz poza salą plenarną. Do obsadzenia w Izbie Cywilnej było 7 wakatów sędziowskich. Był wniosek jednego z członków Rady o to, żeby głosowanie było tajne. To jest prawo członka. Trwa liczenie głosów, proszę Państwa. Także zobaczymy, jaki będzie wynik. Tłumaczył członek KRS Jarosław Dudzicz. Po przerwie członkowie Rady przystąpili do prac nad rekomendacjami dla kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Tutaj do obsadzenia jest 20 wakatów. Niewykluczone, że Rada będzie dziś dyskutować również nad stanowiskiem Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa w sprawie dalszego członkostwa Polski KRS w tej organizacji. Michał Fedusio, Polskie Radio. Brakuje chętnych do terytorialnych komisji wyborczych. Na przykład we Wrocławiu potrzeba 580 kandydatów, a do tej pory zgłosiło się kilka osób. Czasu jest niewiele, tylko do 6 września. Jeśli nie znajdzie się wystarczająca liczba kandydatów do tych komisji, komisarz wyborczy będzie zmuszony w trybie jakby uzupełnienia składu powołać te komisje. Będziemy zwracać się do poszczególnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast celem wskazania kandydatów spełniających wymagania. Mówił dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu Tomasz Szczepański. Aby pracować w terytorialnej komisji wyborczej trzeba mieć więcej niż 21 lat, a w obwodowej wystarczy być pełnoletnim. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 26 komitetów wyborczych. W całym kraju komisarze zarejestrowali natomiast prawie 9 tysięcy lokalnych komitetów. Wybory będą 21 października, a druga tura 4 listopada. Nawet 100 lat może potrwać remont polskich wodociągów. Takie alarmujące wnioski przynosi raport Najwyższej Izby Kontroli. Wynika z niego także, że awarie sieci wodociągowych to w Polsce codzienność. Rocznie jest nawet 100 tysięcy takich przypadków. Przedsiębiorstwa wodociągowe nie zawsze też dbają o wydajność i naprawę sieci. Chociaż wszystkie spółki przepłukiwały naprawiane odcinki sieci, to tylko 4 z nich je zdezynfekowały. Tyle samo spółek nie pofatygowało się też, by zbadać jakość wody po usunięciu awarii. A to poważne niedopatrzenie, które naraziło mieszkańców na konsumowanie wody niespełniającej wymagań. To prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. W raporcie napisano też, że woda w kranach ma często niedostateczną jakość i ciśnienie. Dostarczana jest z przerwami i w niewystarczającej ilości. W kalendarzu 28 sierpnia to Dzień Lotnictwa, a lotnictwo to przede wszystkim ludzie. Na Śląsku wielkich nazwisk nie brakuje. To m.in. Jan Cholewa, Karol Pniak i Antoni Kocjan, który zasłużył się podczas II wojny światowej, wspomina ekspert lotniczy Cezary Orzech. Kiedy był aresztowany przez Niemców, nie zdradził nikogo, został zamęczony, a on był jednym z twórców wielkiego sukcesu, jakim było zbombardowanie Peniminde, wykradzenie tajemnicy V2. Ze Śląska pochodzi też wybitny konstruktor Edward Margański. Jego samoloty, zwłaszcza szybowce akrobacyjne, są znane na całym świecie. Mało kto wie, ale łopatki do silników Rolls-Royce'a lotniczych są robione w Bielsku. Największy moduł silnika General Electric również jest robiony w Bielsku. Mamy tutaj fabrykę kompozytów lotniczych. A Dzień Lotnictwa obchodzony jest w rocznicę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w 1932 roku. Kolejny spór o ruch statków w strategicznej cieśninie Ormus. Dowódca Marynarki Wojennej Gwardii Rewolucyjnej Iranu zapewnił, że jego kraj sprawuje pełną kontrolę zarówno nad cieśniną, jak i Zatoką Perską. Tamtędy transportowana jest ropa naftowa i gaz ziemny eksportowany przez kraje regionu. Tymczasem przedstawiciele władz Arabii Saudyjskiej zapewniają, że Teheran nie jest w stanie zablokować tych wód. Ostrzegł jednocześnie, że próba wstrzymania ruchu tankowców może doprowadzić do podjęcia akcji wojskowej, które mogą uzyskać do tego mandat ONZ. Przez Ormus łączący Zatokę Perską z Morzem Arabskim transportowana jest 1/5 dostaw ropy na świecie. To był serwis Trójki. W centrum i na wschodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i Mazurach lokalnie burze. Na zachodzie dość pogodnie. W Łomży 19 stopni, w Gdyni i Ustce 20, w Warszawie i Opolu 21, w Szczecinie, Toruniu, Chełmie, Krośnie, Krakowie i Zambrzu 22, a w Lesznie i Gorzowie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. 15! 10, 5! Wystartował festiwal małych cen pełen praktycznych produktów. Do 5, 10 i 15 zł. Pojemniki, kosze, wieszaki, ramki, tablice korkowe, lampki i wiele innych. Festiwal małych cen tylko do 2 września. W Leroy Merlin. Nic się nie skończyło. Będę dzwonił więcej. Zadzwoń! Abonament na pół roku bez limitów plus dostałem. Jakie szczęście! Ale odjazd! Brawo wy! Brawo my! Przejdź do plusa. Teraz 6 miesięcy abonamentu bez limitów za darmo, a do tego Samsung Galaxy A6 w supercenie i słuchawki w prezencie. Sprawdź na plus.pl. Plus, brawo ty! Przedłuż sobie wakacyjną radość i podróżuj z liniami Emirates do słonecznych miejsc na całym świecie. Nie przegap naszych ofert specjalnych już od 1897 zł w obie strony i przeżyj niezapomniane chwile. Zarezerwuj przelot do 7 września na emirates.com/pl lub w swoim biurze podróży. Obowiązują ogólne warunki przewozu. Szeroki świat możliwości z Emirates. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po południu. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Południk. To nasz sport narodowy, tak się o nim mówi. Pod namiotem, na plaży, a nawet w parkach i na skwerach. Zgrillowane lato, można by powiedzieć. A może ta moda już mija? No więc myślę, że nie mija, ale nasz sposób grillowania zmienił się i to bardzo. Nie jest już to, a przynajmniej bywa dużo rzadziej, zakrapiana alkoholem przypieczona kiełbasa i karkówka. Zaczynamy interesować się i dowiadywać więcej, że może nie chemiczna podpałka, że warto zainwestować w porządny, żeliwny ruszt, że nie tylko mięso, ale również warzywa. No a jeśli mięso, to zawsze dobrej jakości, a może jakaś rybka, no to jeśli chodzi o kulinarną stronę, no a co do kultury, chyba częściej zwracamy uwagę na to, że dymny aromat może przeszkadzać innym, no chyba, że się mylę. Stąd pytanie do Państwa, 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl, czy umiemy kulturalnie grillować? Przypominam też o sądzie internetowej na naszej stronie. Południk. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. We'll be right back. minute. Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing, it drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth, my, floating like a butterfly. No set of float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, and tease ya. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, makes its own and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet, and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I found. Many tripped the tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, lip fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, drabble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, give me more of that funky horn. What's that? Południk. 22,7 trójek, południk, małpapolskieradio.pl. Przypominam, czy umiemy kulturalnie grillować? Nad tym się wspólnie z Państwem dziś zastanawiamy. A przy telefonie jest kucharz Jerzy Nogal. Dzień dobry. Witam, witam się, Kasiu, witam Państwa serdecznie. Zacznę od tego, czy lubisz grill, czy lubisz grillować? Jakoś specjalnie, wyjątkowo. Lubię, lubię, nie robię tego bardzo często, ale lubię grillować. Dla mnie przy tym grillowaniu najważniejsze jest to, z kim grilluję. Znaczy, jeśli jest banda ze mną przyjaciół i sobie wtedy siedzimy spokojnie, spędzamy wieczór, czy nawet w porze obiadowej, to no to jest to moje ulubione zajęcie wtedy. Czyli akurat bardziej zwracasz uwagę na to wszystko, co się dzieje poza grillem. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie takie, zanim przejdziemy do konkretu, bo oczywiście będę chciała jakiś może nie przepis, ale jakąś inspirację grillową od ciebie wydobyć dziś. Czy twoim zdaniem po zachłystnięciu się kilkanaście lat temu grillem ta moda już się trochę zużyła? Czy grill to obciach już teraz, tak mówiąc kolokwialnie? Ja myślę, że to nie jest obciach. Mhm. Ja pamiętam kilkanaście lat temu, jak w Nowym Jorku gdzieś biegałem po parkach, to tam te grille stały co róż. Teraz jak mieszkam w Warszawie, więc w Warszawie nad Wisłą najczęściej, po tym praskim stronie brzegu. No ale też Pole Mokotowskie to jest miejsce, gdzie Pola Mokotowskie też sobie, tak, można grillować. Są miejsca wyznaczone też, z tego co wiem, można sprawdzić sobie na stronach różnych urzędów czy gmin, gdzie można bezkarnie grillować. No to ten grill, czy ogniska, bo ognisko też jest jakąś taką formą bardziej pierwotną może grilla, no tego jest pełno. No dobrze, to jeżeli... Zdarza się też na osiedlach, przepraszam, że zdarza się, że i na osiedlach na balkonach ludzie grillują, co, no cóż, co pewnie nie spotyka się z jakimś przychylnym przyjęciem przez sąsiadów i też nie jest za bardzo dozwolone. No ale też się to zdarza. No jest dobrze, to narodowy sport. To skoro ten narodowy sport nadal nim jest, to może zmieniło się to, w jaki sposób grillujemy, albo co na tym ruszcie kładziemy? No i tutaj jest problem, bo ja na przykład teraz sobie siedzę pod stodołą na wsi, tak, gdzie lato spędzą najczęściej moje dziecko jest, i czasem na przykład zamiast grilla też jest problem z paleniem ognisk, ale mam takiego grilla, takiego okrągłego, zwykłego, jak większość z nas ma, ci posiadaczy grilla. Ja na przykład robię dla mojej córki i sąsiadek za płota ognisko właśnie w tym grillu, wrzucam tam mnóstwo gałęzi, różnych kawałków drewna, podpalam to i one sobie nad tym pieką kiełbaski na przykład, tak? Ale później na przykład na tym żarze, kiedy te kiełbaski się już upieką i to drewno całkiem spali, na tym żarze można ugrillować czy kawałki chleba, zrobić grzanki, czy właśnie parę, no jak się zjadł kawał mięsa, to teraz warto zjeść może jakieś warzywo na przełamanie tego wszystkiego, żeby było trochę bardziej różnorodnie, więc i można kawałki papryki położyć i cukinii, bo w tej chwili to wszystko jest, i paprykę, jakiekolwiek warzywo, a nawet owoce. Więc to jest fantastyczne. No dobrze, powiedziałeś, że palisz ognisko tam, czyli palisz zwykłym drewnem. No dobrze, węgiel czy drewno na grill? To zależy, jakie mam możliwości, no bo ja tutaj siedząc na wsi, no to mam możliwości, że mam drewno. Oczywiście też mam brykiet, mam i węgiel drzewny w torbach, bo jak jest grill po prostu, no to używam tego. Natomiast to jest kwestia podpałki. Ja nie lubię podpałek, ani żadnych, ani nie podpalam tego ropą, ani benzyną, ani nie używam i białych, i jakichkolwiek podpałek. Ja wolę sobie parę gałązek podpalić, zrobić takie mini ognisko i dopiero w to później sypać właśnie czy ten węgiel drzewny, czy brykiet. No bo później jednak gdzieś tam ta podpałka zostaje cały czas w tym ogniu, w tym żarze. I w smaku no i niekoniecznie tego, chciałbym, żeby mi ani śmierdziało to moje jedzenie, ani też, żeby te toksyny, które tam są, a i tak trochę toksyn i tak z dymu przecież się przedostaje do tego jedzenia, żeby to jeść, no po prostu. No dobrze, powiedziałeś o grzankach, powiedziałeś o kiełbaskach, powiedziałeś o warzywach. Ale jakby ktoś chciał sobie coś takiego na tym grillu naprawdę zrobić specjalnego, na zakończenie wakacji takie no już porządne danie z porządnego, żeliwnego grilla. No to powiem Ci, że powiem Państwu, że można, bo można cały obiad ugotować, zaczynając, rozparamy grilla, to jest duży ogień, dużo się jakby pali tego żaru, można postawić nawet garnek z jakąś szybką potrawką, przesmażyć tam w tym garnku na tym mocnym ogniu warzywa, czy wrzucić nawet kawałeczek mięsa i taką szybką potrawkę zrobić, czyli cebula, marchewka, powiedzmy sobie cukinia, może na wpół ugotowane ziemniaki albo takie ziemniaki pokrojone w plasterki, żeby się szybciej troszeczkę tą temperaturą ugotowały czy obsmażyły, i albo podlać to wodą, jeżeli te warzywa nie puszczą za dużo wody, i taką szybką półgodzinną akurat można potrawę w garnku ugotować przy rozpalającym się grillu, a w tym czasie, kiedy to się gotuje, wystarczy na przykład sobie uklepać na przykład trochę mielonego mięsa z dodatkiem na przykład z tartej na tarce papryki albo drobno pokrojonej pokrojonej z cebulką, ojej, już mi tak ślinka cieknie strasznie, z różnymi ziołami i potem, kiedy już ten garnek sobie zajmiecie z tego grilla i żar będzie na grillu tylko, już taki tylko i wyłącznie żar, to wtedy na przykład takie kotlety po prostu na tym wystarczy poukładać i 2-3 minuty z jednej strony i są pyszne do tego kotlety i z tą taką warzywną potrawką. Albo z przypieczoną bułką, no będzie cudownie. Jeszcze jakieś pikle by się przydały, prawda? Żeby no, to pikle wyciągamy ze słoika i też je można podgotować, ale też jest sytuacja taka, że można sobie, no pieczywko można położyć bułkę, ale można wystarczy zagnieść tylko trochę mąki z wodą, zrobić sobie pod płomyczki i rzucić tam obok tych kotletów. Mm-hmm. No tak. I mamy w czym maczać po prostu. I co maczać. I możemy zajadać. To bardzo Ci dziękuję za tę inspirację. Zrobiło się zdecydowanie za smacznie. Ja muszę trochę siebie przyprowadzić do porządku. Jerzy Nogal, kucharz, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia przed 13. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Wtedy ogłosimy wyniki sondy internetowej trójkowej. Do wzięcia udziału w tej sondzie zachęcam Państwa, to na naszej stronie internetowej. A jak Państwo grillują, co Państwo lubią na tym grillu kłaść, a może przeszkadza Państwu ten dymny aromat dobiegający z różnych miejsc. 22 i 7 trójek, południk @polskieradio.pl. Czy grill to nadal polski sport narodowy? Czy umiemy kulturalnie grillować? Tak brzmi pytanie na dziś. Południk. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Południk. Była taka moda, może jeszcze jest, o tym wspomniał też Jerzy Nogal, kucharz, w rozmowie kilka minut temu. Taka moda na balkonowe, tarasowe grillowanie. Problem z tą modą polegał jednak na tym, że razem z karkówką i z kiełbasą, którą grillowaliśmy, odymialiśmy również pranie wywieszone na balkonie sąsiada. No ale już grill elektryczny, czy dopuszczają Państwo jego używanie na balkonie? A dokładnie pytanie na dziś brzmi, czy umiemy kulturalnie grillować? 22 i 7 trójek. Pan Paweł chce na nie odpowiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Do atrybutów wakacyjnych przyjemności należy również grillowanie, odpowiedni sposób przyrządzania grilla, użycie stosownych produktów i przypraw do przyrządzania grilla, stosowanie odpowiedniego węgla drzewnego i stosownej podpałki oraz sprzętu technicznego do grillowania. To wszystko wpływa na jakość grilla i kulturę grillowania. Oczywiście bardzo ważnym składnikiem są osoby, które będą towarzyszyły przyrządzaniu grilla i konsumowały przysmaki. Odpowiednia pora i pogoda na wspólny grill to sukces na udany i kulturalny wakacyjny grill. Generalnie na podstawie moich doświadczeń mogę stwierdzić, że umiemy kulturalnie grillować. Życzę wszystkim przyjemnego grillowania i udanej końcówki wakacji. Dziękuję. No bardzo panu dziękuję. To taki dobry otwierający telefon na początek. Ciekawa jestem zdania pana Janusza na temat, czy potrafimy kulturalnie grillować. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry. No i jak tam z grillem jest w pana okolicy? Ja uważam, że grillowanie jest jak najbardziej w porządku, jeśli nie przeszkadzamy innym. No właśnie. A przeszkadzamy, czy nie? Tak, oczywiście, że przeszkadzamy. Jak jesteśmy na swojej działeczce, w porządku, grillujemy, kiełbaska, w porządku. Ale często się zdarza tak, że idę na plażę, kąpać się, a tu obok mnie stoją ludzie i sobie grillują, nie? Także to trochę tak, no nie bardzo, w takich miejscach publicznych przeszkadzać innym. W swoim miejscu, na swojej działeczce, proszę bardzo, a żadne tam plaże, czy balkony, czy jakieś takie miejsca publiczne, to raczej nie, bo to naprawdę nie każdy to lubi, tak? Tych samych spalin, papierosów, no to tak, wiadomo. Warto, żeby szanować tych, którzy obok nas, na przykład obok naszego grilla, próbują wypocząć i zamiast zapachu kiełbaski zgrillowanej wolą zapach na przykład olejku do opalania. 22,7 trójek, pan Robert jeszcze jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry. No ja też tu tak jakby dołożę dwa słowa. Pierwszy rozmówca już wspomniał, że warunki techniczne i to w jaki sposób grillujemy ma, myślę, duży wpływ na to, czy przeszkadzamy komuś, czy zrobimy to kulturalnie i nikomu nie przeszkadzając. I tu zwracam na to szczególną uwagę, bo często pojawia się już tu na samym początku pan, który jest kucharzem, powiedział o podpałce i tak dalej. Na dzisiaj możliwości techniczne troszeczkę przychodzi do nas ze Stanów, takiej kultury grillowania. Są takie, że ten brykiet, ten węgiel podpalamy na zewnątrz przy pomocy różnych tuneli. Jest troszeczkę tej takiej techniki i namawiam, bo możemy zmniejszyć uciążliwość dla naszych sąsiadów, stosując lepsze środki techniczne, które już są u nas dostępne. Taki element może lekko z boku, ale naprawdę zwracam uwagę. I to dotyczy samej podpałki, to dotyczy grilla, bo my tak czasami rzucamy się z takim małym, jednorazowym grillem na wielkie danie i to wtedy nie wychodzi, i to wtedy pachnie, i to nie jest zdrowe. A gdyby się trochę do tego przygotować, to tak jakby nie wiercić drewnem do wiertła dziury w betonie, zawsze idzie lepiej. Lepiej przygotowani technicznie będziemy mniej przeszkadzać naszym sąsiadom w grillowaniu. No i pewnie efekt też będzie lepszy. 22,7 trójek, bardzo panu dziękuję. Południk@polskieradio.pl, pod tym adresem można również do nas napisać. Napisał pan Piotr: mieszkam we Wrocławiu, jako świeżo upieczony ojciec od 2 miesięcy regularnie spaceruję z wózkiem po parkach, a że akurat trafiło na okres wakacyjny, to temat jest na czasie. Coraz więcej widzę w okolicach koszy na śmieci, w parkach worki pełne puszek po alkoholu, tudzież grillu i wszystkiego, co zostało spożyte. Niestety wciąż masa jest ludzi, którzy zostawiają wszystko na trawie i idą do domu. Do tego grillowicze mocno przeklinają i są agresywni, gdy zwraca się im uwagę na niewłaściwe zachowanie. No tak, tylko ta agresja to, myślę, nie jest kwestia zjedzonego mięsa z grilla, tylko pewnie spożytego przy tej okazji alkoholu. 22,7 trójek, jeszcze pan Jarosław, dzień dobry. Dzień dobry, Jarek Zamościa się kłania. Witam pana. Chciałem zabrać głos w sprawie grillowania. Może to dobrą alternatywą dla grilla klasycznego i elektrycznego jest raklet. Który powleczony teflonem świetnie spełnia wymogi grilla, no powiedzmy to w cudzysłowie, grilla na balkonowego, no ale cała reszta to już jest uzależniona od kultury osobistej i dobrych obyczajów, bo dania z rakleta są zdrowe, bo przede wszystkim beztłuszczowe. No i tak jak mówię, o wiele mniej uciążliwe niż jakikolwiek grill na balkonie. Bardzo dziękuję. To propozycja alternatywna od pana Jarosława. Przypominam państwu o naszej sondzie internetowej. Do 13 na trójkowej stronie można głosować. Można też dzwonić 22 73 i oczywiście pisać południk@polskieradio.pl. Czy umiemy kulturalnie grillować? No dobrze, kultura kulturą, a zdrowie? Natalia Zbroja, dietetyk i trener personalny z firmy Diet Armor. Popularnie myślimy o tym, że grill raczej jest niezdrowy, no ale oczywiście wszystko zależy od nas, więc mamy do wyboru albo grilla opartego na chudym mięsie, czy chudych rybach, czy to będą na przykład jakieś mięsa drobiowe, czy chude ryby typu pstrąg, dorsz, one też się nadają na grilla. I oczywiście można albo przygotować sobie to zawijając w taki papier do pieczenia, albo można właśnie na rusz położyć, ale delikatnie obteczone masłem klarowanym, lekko roztopionym wcześniej, to byłaby najzdrowsza opcja. Oczywiście przyprawy ziołowe, niekoniecznie dużo soli. No ale oczywiście wybierając tłuste mięsa, takie jak karkówka czy kiełbasa, no to tych kalorii jednak robi się bardzo dużo i też te mięsa mają więcej tłuszczu, a z tego mięsa kapie tłuszcz na węgiel rozżarzony. I to jest niebezpiecznie, bo wtedy wydzielają się toksyczne związki i grill przez to staje się niezdrowy. Bardzo dobrze smakuje grill w towarzystwie grillowanych warzyw i tak naprawdę, żeby grillować warzywa, nie trzeba ich w żadnym tłuszczu obtaczać i też oczywiście nie możemy ani spalić ani mięsa, ani tych warzyw czy owoców. Natalia Zbroja, dietetyk, a jak to jest u państwa? Zdrowo czy raczej tłuściutko? 22,7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy umiemy kulturalnie grillować? O tym dziś rozmawiamy. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. Południk. 22 i 7 trójek, południk małpa polskieradio.pl. Czy umiemy kulturalnie grillować? O tym dziś rozmawiamy. Ciekawa jestem zdania pani Tekli. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym polecić szaszłyki z karkóweczki, które przygotowuje nasza znajoma z Tajlandii. Hit sezonu właśnie na naszych spotkaniach takich grillowych. Dzień wcześniej te drobno pokrojone, tak płasko pokrojone kawałeczki karkóweczki przygotowujemy w takiej zalewie. Sól, pieprz, kolendra, sos sojowy plus mleczko kokosowe i łyżka miodu. Mhm. I następnego dnia to jest tak pyszne. Nadziewamy na patyczki, no i grillujemy. Kawałeczki, karkóweczki i te wszystkie przyprawy, to na pewno musi fantastycznie smakować. Bardzo pani dziękuję za ten przepis. I te aromaty pewnie są nieco inne niż takiej karkówki zwykłej w papryce i w tych wszystkich przyprawach. Myślę, że trochę przyjemniejsze. Pomyślałam również, że może dobrym i zdrowym sposobem na grilla, tak nawiązując do odpowiedzi pani Natalii Zbroi, dietetyczki, to może zdrowym sposobem na grilla jest po prostu duża ilość towarzyszących mu sałat. A jak to wygląda u państwa? Lubią państwo wege grilla? 22 i 7 trójek. Czy umiemy kulturalnie grillować? Pan Przemek napisał pod adres południk@polskieradio.pl. Niestety w Polsce nie szanuje się drugiego człowieka, szczególnie przy grillowaniu. Mieszkam w Krakowie, tuż przy nowo stworzonym parku Bagry, gdzie regulamin zabrania grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi. Nikt nie respektuje tego regulaminu parku, a Straż Miejska w Krakowie nic w tym kierunku nie robi, żeby nie grillować w parku. Przez to grillowanie mamy większy smog niż w zimie. No dobrze, jeżeli jesteśmy już przy przepisach i przy Straży Miejskiej, to oddajmy teraz głos rzecznikowi prasowemu Straży Miejskiej w Krakowie właśnie, Marek Anioł. Przede wszystkim w takich sytuacjach dostajemy zgłoszenia. Dyżurni zbierają tego typu zgłoszenia, zwłaszcza latem, że ktoś grillując przeszkadza drugiej osobie. I to są zwykle takie zgłoszenia sąsiedzkie. Zwykle to jest tak, że ktoś się dobrze bawi, to drugiej osobie to przeszkadza. Oczywiście, że grillowanie samo w sobie nie jest wykroczeniem. W związku z tym my nie karzemy za grillowanie, ale najczęściej za sytuacje, które wokół tego grilla mają miejsce. Czyli jeżeli gdzieś grillujemy w przestrzeni miejskiej, oczywiście tam, gdzie nie ma zakazu grillowania, to interwencje Straży Miejskiej mogą być związane z czym na przykład? Zaśmiecaniem terenu, z zakłócaniem spokoju porządku publicznego, gdy jest spoczynek nocny, czyli wieczorem, późno w nocy, jeżeli jest spożywanie alkoholu, jakieś potrzeby fizjologiczne oddawane publicznie. Generalnie tego typu zachowania, które grill często niestety generuje. Czyli ta dobra zabawa czasem przeradza się w jakąś tam uciążliwość dla innych osób. I wtedy zdecydowanie strażnicy miejscy interweniują, ale wobec osób naruszających przepisy, o których wcześniej wspomniałem. Straż przyjeżdża na miejsce, patrol ocenia, jakie są popełnione wykroczenie, więc mandaty karne bardzo różne mogą być tutaj, od 100 do 500 zł maksymalnie, w zależności od tego, jaki jest charakter tego wykroczenia. Zastanawiam się, czy zdarzyło się państwu kiedyś strażnika miejskiego poczęstować daniem z grilla. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Czy umiemy kulturalnie grillować? Pan Oskar napisał do nas. Dzień dobry, mam sąsiadów, którzy grillują w okrutnie niekulturalny i niedopuszczalny sposób, bo przy akompaniamencie disco polo. Tragedia. 22 i 7 trójek, południk@polskieradio.pl. Przy telefonie jest z nami pani Marika Domozych, radna miasta Gdynia. Dzień dobry pani Mariko. Dzień dobry, witam. Czy można na gdyńskich plażach grillować, rozstawiać te wszystkie grillowe ruszty? Na plażach gdyńskich i tak naprawdę w każdych w całej Polsce obowiązują obostrzenia, które mówią m.in. właśnie o zakłócaniu porządku i byciu uciążliwym dla innych plażowiczów. W związku z tym jakby grillowanie w tych miejscach jest nieco utrudnione i zachęcamy mieszkańców i każdych przyjezdnych do korzystania z miejsc specjalnie do tego celu wyznaczonych, które znajdują się na terenie całego miasta w ramach programu miejskiego Gdynia Piknikowa. One znajdują się również przy plażach. Procedury użytkowania takich miejsc miasto specjalnie uprościło tak, aby każdy zainteresowany mógł spędzać wolny czas w przyjemny sposób, a miasto co roku ilość takich miejsc będzie zwiększać, aż do uzyskania co najmniej jednej takiej przestrzeni grillowej w każdej dzielnicy miasta, więc każdy z mieszkańców będzie mógł swobodnie korzystać i grillować na świeżym powietrzu. No dobrze, czy jest to dla miasta kłopotliwe? Myślę o dodatkowych koszach na śmieci, albo jeżeli myślę o plaży, to kiełbaskach w piasku. Na pewno regularnie trzeba takie miejsce porządkować. Kosze na śmieci w każdych z tych miejsc są regularnie opróżniane i jakby uprzątany jest cały teren. Również infrastruktura zdarzało się, że ulegała zniszczeniom lub dewastacjom, jednakże to też na bieżąco było wymieniane. Wiadomo, no, koszty wzrastają. Tutaj kultura jakby użytkowników jest priorytetową rzeczą jakby utrzymania tych miejsc. Także mam wrażenie, że ta świadomość trochę się zwiększa i też jakby jakość i czystość troszeczkę oddziaływuje, że te miejsca są coraz czystsze. Czyli z tą kulturą jest coraz lepiej. Bardzo pani Myślę, że tak. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Marika Domozych, radna miasta Gdynia. Do usłyszenia za kilkanaście minut. Wtedy podsumujemy naszą sondę internetową, o której nieustannie państwu przypominam. Południk@polskieradio.pl. Mail od pana Franka. Dzień dobry. Polecam grillowanie na płycie granitowej. Pysznie i zdrowiej. Pamiętać należy jednak o równomiernym rozłożeniu źródła ciepła, ponieważ granit lubi pękać. To mail od pana Franka i jeszcze jeden. Znajomi najczęściej robią grilla w piątki z racji tego, że nie jadam wtedy mięs, to robię sobie pstrąga w folii i co najlepsze, robię też ser typu camembert, rozkrajam bułkę i od sera, tutaj będzie taki bardzo szczegółowy opis, od sera odkraja nasz słuchacz górną skórkę, wkłada do bułki, bułka w folii i na grilla, później ser jest płynny, pyszny do wyjadania na przykład krakersami. I jeszcze jeden mail od pana Marcina. Uwielbiamy w domu grillować. Rzucamy na grilla, co się tylko da. Czy to na ruszt, czy do kociołka. Skoro sąsiedzi się skarżą, to zapewne umiemy. Sąsiedzi się nie skarżą, to zapewne umiemy i nie przeszkadzamy nikomu. Specjalnie pod nasze grillowanie zainwestowałem w duży gazowy grill w tym roku. Może to jest jakiś sposób gazowy, żeby przynajmniej nie dymić. I jeszcze jeden mail. Wydaje mi się, że kultura polskiego grillowania wzrosła niesamowicie przez ostatnie lata. Chociaż według mnie grill nie dorównuje klimatem ognisku. Jeśli chodzi natomiast o to, co najczęściej pojawia się na ruście, mój mąż preferuje karkówkę. Ja tradycyjnie kiełbasy. Nigdy nie brakuje też szaszłyków drobiowo-warzywnych i dużych pieczarek z mozzarellą. To mail od pani Klaudii, za który bardzo dziękujemy. Mnie już ślinka cieknie, dlatego zrobię przerwę na piosenkę, przypominając numer telefonu 22 i 7 trójek, e-mail południk@polskieradio.pl. Czy umiemy kulturalnie grillować? My definition of a boombastic jazz style. So telephone a friend. Yo, D-Boy's got this new song, it's dope, man. I'll back this to the prime is optimist. Bands of friends, I'm universal and cosmic. Concrete jungles abound. Stand by the speaker, you're smothered and covered up in the sound. You stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition. My definition, my definition is this, my definition, my definition is this, my definition. When I kick rhymes, it's often said to do damage. Skin so strong, even Superman needs a hand. So bob your head, dread, as I kick the funk flow. This rhyme is subliminal, yet you don't think so. I walk with a gold cane, a gold brain, and no gold chain. Behind the truth lies, there lies a paradox. In the mix is where dream warriors go. Define if you will, but I know so. There is no definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition is this, my definition. Right now I know it's a poet just like a poet. Your definition of me is definitely wrong. Why must I try to lie and build an alibi when all you ask is just for me to be me? Replace a replaceable replacement with this. Relax, relax, relax. Południk Małopolski Radio.pl. Maile Państwo piszą do nas. Na przykład pan Jerzy napisał w tytule grillowanie w Niemczech i zacytował kilka przepisów. Myślę bardzo cennych i może do wykorzystania. Jeżeli komin grilla znajduje się na prywatnej posesji w odległości 9 metrów od domu wielorodzinnego, to grill nie może być częściej używany niż 2 razy w miesiącu i 10 razy w roku. W takiej sytuacji grillowanie jest dozwolone bez udzielania dodatkowej zgody sąsiadów na rozpalanie grilla. Jeśli na balkonie w bloku, to w takim przypadku grillować można tylko raz w miesiącu i każdorazowe grillowanie należy zgłosić sąsiadom 48 godzin przed rozpaleniem grilla. Dziękujemy za pozdrowienia z wielkopolskiej wsi od pana Jerzego i dopisek, gdzie grillujemy sobie ile chcemy i szanujemy się wzajemnie. Ale pomyślałam sobie, że to uprzedzanie sąsiadów przed dzień planowanego grillowania, jeżeli grillujemy na balkonie, może być bardzo przydatne i może warto wprowadzić je w życie. No cały czas myślę o tym świeżym praniu wywieszonym na balkonie. Południk. 22:07, czy umiemy kulturalnie grillować? O to dziś pytamy, o tym dziś rozmawiamy. Pani Jolanta jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że mój osąd ociera się o ostracyzm, dlatego że jestem bardzo złego zdania o naszym społeczeństwie, które nie umie się zachować na ulicy, w sklepie, w autobusie. W markecie popychamy się wzajemnie wózkami, nikt nie zwraca uwagi na to, żeby powiedzieć przepraszam, dziękuję, no bo po co? A jeżeli chodzi o grillowanie, czym głośniej, czym bardziej nieparlamentarnie, to tym lepsza zabawa. Niech wszyscy nam zazdroszczą. Może dlatego, że mieszkam w małej miejscowości, to nie mam mowy, żeby ktoś kogoś uprzedzał. Ja w ogródku robię grilla, proszę państwa, to i tamto, proszę. Proszę panią, to jest często spontanicznie. Także jeszcze raz mówię, czym bardziej chamsko, głośno i prymitywna muzyka, tym weselej, a sąsiedzi niech nam zazdroszczą. Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję. To numer telefonu, przypomnę jeszcze, 22:07 i adres mailowy południk@polskieradio.pl. W podobnym tonie mail od pani Moniki. Nienawidzę grilla. Jest dla mnie jednym z symboli upadku obyczajów. Grill przyczynia się do powstawania smogu. W zimie piece węglowe, w lecie trują grille. No i tu dość długi mail, którego, wybaczy pani Moniko, nie dam rady zacytować, tylko końcówka. Niestety grille, jak przenośne łomocące głośniki, są już wszędzie, na balkonach, w parkach, nawet w środku lasu, gdzie nie można od nich odpocząć. Jestem po wakacjach na Roztoczu, w łomocie i smrodzie. Dziękuję. No dziękujemy pani Moniko i w związku z tym nie zazdrościmy tych wakacji. 22:07, pan Piotr, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał powiedzieć, jak to w moim przypadku jest. Dajmy na to, siedzę nad wodą, obok mnie 5 metrów grillują. To mnie bardzo denerwuje, ale tylko do momentu, kiedy jeden z grillujących podejdzie do mnie i poprosi o przyłączenie się i najedzenie się do syta. Czuwaj. Bardzo dziękujemy. To pan Piotr, jeszcze pan Edward. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze pani, ja uważam, że grillować powinni ludzie normalni. A wie pani dlaczego? Mieszkam na osiedlu, gdzie jest niedaleko, tam ogromne lasy są. I ktoś, kto odpala grilla, pańcy wysuszony lasa, na skraju lasu, no to nie jest normalne chyba, co pani mówi. Bardzo panu dziękuję. To telefon od pana Edwarda. Czy umiemy kulturalnie grillować? O to dziś państwa pytaliśmy. Ja mam już wyniki sondy internetowej, ale może porozmawiamy o nich za moment. Południk. Południk@polskieradio.pl. Pani Ewa napisała, w porównaniu z Argentyńczykami, nasze grillowanie jest bardzo wykwintne. W Argentynie liczy się średnio 0,5 kg mięsa na osobę, głównie to żeberka lub płata, oprószone zaledwie solą czy pieprzem i dorzuca się do tego wszystkiego kilka kilogramów warzyw, nieumytych, nieobranych, całe cebule w łupinach czy bakłażany. Grill jest pokaźnych rozmiarów, często własnoręcznie sklecony. Grillowanie następuje jak na nasze standardy bardzo późno, na przykład 22-23, także na tarasach w blokach. A ja nie wiem, czy to mi się nie podoba. Takie warzywa w łupinach nieobrane muszą być pyszne, pyszne, taki bakłażan na przykład. Południk. Mam już wyniki sondy internetowej i powitam, zanim je ogłoszę, powitam naszych gości. Marika Domozych, radna miasta Gdynia raz jeszcze. Dzień dobry, po raz drugi. Jerzy Nogal, kucharz. Witam cię serdecznie. Witam jeszcze raz. No więc na pytanie, czy umiemy kulturalnie grillować, 54 osoby powiedziały, że potrafimy, tak? I 46 uważa, że absolutnie nie potrafimy. Te wyniki są dość wyrównane. Czyli prawie pół na pół, ale tak sobie pomyślałam, że może te wszystkie przestrzenie, które Państwo organizują dla grillowania, tu zwracam się do Pani Moniki Mariki Domozych, może właśnie ucywilizują trochę to nasze grillowanie. Tak, zgadzam się. No, te też przestrzenie powstają w wielu miastach tak naprawdę Polski od niewielu lat dopiero. W Gdyni ten proces rozpoczął się w zeszłym roku, także ten proces trwa i mam nadzieję, że będzie wykazywał się coraz to lepszymi efektami w miarę jakby zwiększania ilości tych miejsc. Też mam nadzieję, że ta kultura będzie się systematycznie zwiększać. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Jerzy, do ciebie mam pytanie już na zakończenie, żeby nas tak dobrze nastroić. Przepis na grill idealny, w kilku zdaniach, przyjaciele po pierwsze. Tak, przyjaciele przede wszystkim i no chwila czasu, bo jakby no przyspieszanie sobie różnymi właśnie typu benzyna czy podpałka, no to później będzie niezdrowo. Natomiast może pomóc na przykład suszarka do włosów, jak się ma długi kabel do prądu, żeby szybciej rozżarzyć na przykład brykiet czy węgiel drzewny. I na przykład zamarynowanie mięska albo nawet warzyw, tak? W jakichś ziołach, oliwie, dodać trochę chili, soku z cytryny, troszeczkę właśnie potrzymać chwilę te warzywa w takiej marynacie i potem rzucić na grilla. Czyli warto się do niego wcześniej przygotować, to króciutko tylko? Tak, jedno to, a propos pieczenia w folii, bo można też zawinąć bardzo szczelnie, czy jabłka, czy gruszki, czy jakieś warzywa w papier do pieczenia i potem dopiero owinąć folią aluminiową, wtedy nie mamy, czy rybę, i wtedy nie mamy tego szkodliwego wpływu aluminium na to nasze grillowanie. A, no fantastyczny pomysł. Bardzo ci za to dziękujemy. Papier do pieczenia się przydaje. Jerzy Nogal, kucharz, i Marika Domozych, radna miasta Gdynia. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję również Państwu, naszym słuchaczom, a dziękuję Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Katarzyna Pruchnicka. Bardzo mi było miło z Państwem w te wakacyjne południe. Do usłyszenia. Południk. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, bolą mnie plecy. Aha, gdzie dokładnie? No, w pracy. To ja zapiszę panu ajprodukty.pl. Przed wyborem pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od AJ Produkty może sprzyjać twojemu życiu i zdrowiu. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. W Biedronce jak zwykle niskie ceny zaostrzają apetyt na owoce i warzywa. Teraz papryka czerwona tylko 3,75 za kilogram, to aż o 37% taniej. Oraz brzoskwinie tylko 2,75 za kilogram, do 44% taniej. Oferta ważna do niedzieli. Biedronka, codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Koncert pożyczeń. Panu Waldemarowi z małżonką, spełnienia marzeń o kanarkowym cabrio, życzy teściowa.